Ця ідеологічна думка зародилася в часи визвольної війни, але мала лише соціальний відтінок. Завдяки представникам супереліти соціальна ідея переросла в політичну ідею, що містила в собі об'єднавчу необхідність та державну самостійність. Суперелітність – найвища атестація людської діяльності на користь власному народові, власній нації, власній державності. Масштаби діяльності цих людей охоплюють не окремі верстви населення, не окремі соціальні групи, а всю сукупність української людності. Стосуються кожної окремої людини, разом усіх нас, долі України як держави, як народу, як нації. Ось чому ці люди завжди будуть найяскравішими постатями, породженими самим народом. Вони вважали найвищою метою свого життя благо українського народу. Мені зауважать, чому ж не включено до супереліти Кравчука, який стояв на чолі державної влади в 1991 році, коли Україна стала незалежною. Нема тут і Кучми. У попередньому розділі я про них говорив, але скажу ще кілька слів. Події того буремного часу, особливо в 1991 році, розвивалися так, що якби на чолі влади в Україні був не політичний діяч, а звичайний слюсар чи двірник, то й тоді Україна б неминуче стала незалежною, самостійною. Після того, як Російська Федерація оголосила свою самостійність, союзним республікам нічого не залишалося, як оголосити себе незалежними. Кравчук очолював українську владу не в боротьбі українського народу за волю, а у процесі неминучого розпаду колоніальної системи. Однак наступні дії Кравчука на посаді президента України показали, що ідеологія і дії цієї людини не відповідають найвищим інтересам України як самостійної держави. А вже Кучма навіть до виборів президента йшов з ідеями проросійської орієнтації. І в подальших діях, як президент, підтвердив її чітко та однозначно. Тому сучасна незалежна Україна перебуває у критичному стані, не маючи при владі особи суперелітного масштабу. Таке становище української державності є надзвичайно небезпечним і може призвести до чергового падіння нашої незалежності. Суперелітні особистості є ключовими постатями в державно-політичному секторі суспільства. І тому нині найголовнішою, найтерміновішою, найневідкладнішою для патріотичного українства проблемою є проблема лідера, вождя, патріота України на посаді президента. Багато політичних діячів висувають свої претензії стати керівником держави. А Україні потрібен вождь нації, народу, країни. Через призму долі кожного представника супереліти ми побачили, як зароджувалися, формувалися, розвивалися, відступали, наступали, падали, вставали, перемагали ідеї державності, ідеї єднання українства. Тут багато печального, але багато й повчального. Супереліта витворила ідеали. докладала зусиль до їх здійснення і цим самим формувала